tong diteraskeun sabab moa aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mah dikenangan. Lalampahanna teh rarasana teh barolon kene. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan ge. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dah, dewek kau ke yakin tekan diri si lain teh. Dah kikituan sya teh si lain teh kerja lagur. Dokter gering aja penyakit memburu lah kikian si semua lah. Nepi kacing berarak kata. Ayah sebagian jelema nila anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ka di akhirat bakal baeud. Aya we bejana imah. Heh. Lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Si yakin. Da pikiran anak siya majo akhirat geus pae. Ulah waka kainya lah nan di dia weh. Ulah uruskeun. Ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Percaya kana poe wawales. Hay wawales jelema teh ya tadi akhir, akhir tina pagawean. Tadi dia meureunan dikerdieukeun tah. Kecap atawa dalil antal mautu koblal mautu teh hartina kudu bisa maot sacana mati teh pek leutikeun di dieu kurang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jajag loba teuing ngadahar lauk asin, maha akhirna? Darah tinggi, Pan. Nu matak kudu diatur oge Rasulullah mah da. Sasamet wareg tara kaleuwih. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sebab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh teh akhir teh pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwihi da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi beh nyalameutkeun agama mah nya nu matak dewek dieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh cek dewek atos atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun ka harti meureun duh ai kada papatah bari ngarti nya mah ai ngagugu henteu noyod ngandek nanyakeun deui teh moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuk naon lah tah sana cek abdi ganes sana cek dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah-ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah kageuning lain cek dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek aja lain tak kitu bagong beda paham sautan saeutik cecok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain akan ngaroskeun da dewek mah nanyakeun wukul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tah nagara urang teh 350 taun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba da lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa der parasea wae salilana teu cageur-cageur tah ai nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu karina nya wae ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bi lagu Wang Siciliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari kumanehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we gini bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wang Siciliwangi teh oh tingali we di lalampahan Nabi Adam baheula sok karereng keneh kan ai Nabi Adam dina lagu Wang Siciliwangi jeung saha nu ngarangna ge heuh atuh ulah dianggap eta teuing leung teh oh nyata ulah taklin ayo gahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih geus sok dialarita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan jaman nginung ka waktu mi bapa ka haban cicing nina tetekon mah eh tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da gering ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teh bisa ngajawab nya tetap dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi kobala.